إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مني وإياكم من النار عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم الآية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولي الأمر أو أولي الأمر صنفان العلماء والأمراء عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya hii atuhimiza jambo ambalo ni muhimu sana kwa kila muislamu kulifahamu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah war rasul, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wenu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ulil amri minkum, na vile vile muatii wale ambao wanakutawalieni mambo yenu, muatii wale ambao wanakutawalieni mambo yenu nyinyi. Akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wale ambao wanawatawalia mambo yenu nyinyi wamegawanyika aina mbili. Akasema aina ya kwanza ni wanawachuoni, aina ya kwanza ni wanawachuoni, na aina ya pili ni viongozi. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia watu tumtii Allah subhanahu wa ta'ala na tumtii Mtume Muhammad SAW na tuwatii viongozi. Hili ni suala ambalo wengi katika watu wamelikosa leo. Watu hawajimizi kuwatii viongozi wao. Aliyakuwa kuwatii viongozi ndio ni katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ambayo kaipokea al-Imam al-Bukhari hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ata'ani faqad ata'a Allah, yule atakayenitii mimi basi atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa man aswani faqad aswa Allah, na yule atakayeniasi mimi mtume basi atakuwa amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, na vile vile mtume akasema atakayemtii kiongozi akamtii kiongozi wake basi atakuwa amenitii mimi. Waman ya'si al-amira faqad aswani, kisha mtume akasema yule atakayemuasi kiongozi wake atakayekwenda kinyume na amri ya kiongozi wake basi huyu atakuwa ameniasi na mimi mtume. Kwa hiyo katika hadithi hii na aya ambayo tuliyotangulia tukaona wajibu wa mtu kumtii kiongozi wake. Wa an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ala tarabaini, man wali alayhi walin, yoyote yule ambaye atakuwa na kiongozi ambaye anamtawalia mambo yake. Faraahu yati shay'an min ma'siyati Allah, akamwona kiongozi yule anakuja na jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sikilizeni vizuri Waislamu, mtu ambaye atakuwa na kiongozi wake kisha kiongozi huyu akakuja na jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, falyakrah alladhi yati min ma'siyati Allah, basi mtu huyu achukie lile jambo ambalo kiongozi alikuja nalo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, achukie jambo lile. Wala yanzi'a yadan min ta'a, lakini asitoi mkono wake katika kumtii kiongozi. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Utapomwona kiongozi wako anakuja na jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe kuchukia jambo lile la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ambalo alikuja nalo kiongozi, lakini usitoi mkono katika kumtii, usitoi mkono katika toa ya kiongozi. Wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal, Ibn Abbas anasema, man kharaja min at-ta'ati shibran, yoyote yule atakayetoka katika toa ya kiongozi shibra pa moja tu, ukamkhalifu kiongozi ukatoka nje ya toa yake, anasema Ibn Abbas, famata, kisha mtu huyo akafa, famaitatuhu jahiliya, atakuwa amekufa kifo cha kijinga. Na kauli ya Ibn Abbas ni sambamba na maneno ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kaipokea al-Imam Muslim rahimahullah, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, man kharaja min at-ta'a, yoyote yule atakayetoka katika toa ya kiongozi akatoka nje ya kiongozi wake akamkhalifu kiongozi, hata kama kiongozi yule ni kafiri, ukatoka nje ya toa yake, wa faraka al-jamaa, na akawasambaratisha watu akawafanya watu wakawa tu makundi makundi, thumma mata, kisha mtu huyo akafa, mata mitatan jahiliya, mtu huyo atakuwa amekufa kifo cha kijinga. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila mwanadamu amtii kiongozi wake, sawa awe kiongozi wa dini, kiongozi wa Islam katika nchi yako, sawa awe ni kiongozi wa nchi, ni lazima kwa kila Muislamu amtii kiongozi wake. Lakini leo yakizungumzwa haya, utasikia watu wanasema wale wa jamani waoga, wanaogopa sijui viongozi. Sio masala ya kuogopa viongozi, bali ndio mafunzo ya Qur'ani na Sunna watu kuwatii viongozi wao. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wala yahillu qital as-sultan wal khuruj alayhi wa injar, anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, si halali mtu kumpiga vita kiongozi, watu kutoka na silaha na kumpiga vita kiongozi si halali. Wal khuruj alayhi, bali na kutoka nje ya toa ya kiongozi haijuzu, si halali. Wa injar, hata kama kiongozi yule atakuwa ni dhalimu, anawadhulumu watu waziwazi, haijuzu kwa mtu kutoka nje ya toa ya kiongozi, haijuzu. Wa an Muhammad ibn al-Munkadhir qal, balagha ibn Umar anna Yazid ibn Muawiya buya la, siku moja Ibn Umar ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapata habari kuwa Yazid alipewa utawala huko, na Yazid alikuwa ni muovu. Sahaba wa Mtume habari zikamfikia kuwa Yazid tayari kisha pewa baia kisha kuwa kiongozi. Sikiliza maneno ya sahaba mtukufu alivyosema, akasema Ibn Umar radhiyallahu anhu, in kana khaira radhina, ikiwa kama Yazid kwa kiongozi ni khairi kwetu, basi sisi tumeridhia. Wa in kana sharra sabarna, na kama Yazid kwa kiongozi ni shari kwetu, basi tutasubiri. Lakini akuambia watu mpigeni vita huyo mpaka atoke kwa sababu ni muovu, bali alizungumza maneno, ikiwa Yazid ni khairi kwetu basi tutaridhia, na kama Yazid ni shari kwetu sisi kuwa kiongozi wetu, basi tutasubiri. Kwa hiyo lazima watu wanapokuwa ni kiongozi, hata kama kiongozi atakuwa ni dhalim, watu wasubiri. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah aidan, wa laysa fi sunnati qitalu as-sultan fa inna fihi fasadu ad-din wa ad-dunya. Si katika sunna mtu kumpiga vita kiongozi, si katika sunna mtu kumpiga vita kiongozi, kwa sababu katika kumpiga vita kiongozi ndani yake kunapatikana uharibifu wa dini na dunia. Tutaleta mifano iliyokuwa hai. Tizameni nchi ya Libya. Kabla ya kumua Kadhafi, walikuwa wanaishi vipi? Walikuwa katika maisha ya raha, lakini walipotoa mkono nje ya toa ya kiongozi na kumpiga vita kiongozi, watu wamekufa, na leo Libya ni tabu juu ya tabu kwa sababu ya kumpiga vita kiongozi. Tusiendi mbali, alwaqi'u khairu shahid. Tulete mifano ya hapa kwetu Burundi. Watu ambao wametoka nje ya toa ya kiongozi mwaka 2005, wakampiga vita kiongozi, wakafanya maandamano barabarani, wengine wamekufa. Wengine mpaka leo wamekimbia nchi yao, ni wakimbizi, wanatamani kurudi Burundi lakini hawana namna ya kurudi. Je, rais aliyepigwa vita ametoka? Hakutoka. Lakini walileta uharibifu katika dini na dunia. Watu wakakufa ovyo, mpaka wengine leo wamekimbia wanatamani kurudi. Kwa sababu gani? Ya madhara ya kumpiga vita kiongozi. Kiongozi hata au ni dhalimu, tumefunzwa sisi ni watu kusubiri. Lakini si kutoka barabarani na kuwapiga. Na utapomuona mlinganizi, anasimama kwenye mimbar, anawalingania watu kufanya maandamano barabarani, mfahamu kuwa mlinganizi huyo ni mtu wa bidha, ni mzushi. Hakuna maandamano ya amani, hakuna jambo kama hili. Yoyote yule utakayemuona anawaambia watu wafanye maandamano, mtu huyo ni mtu wa bidha na haijuzu kumfuata mtu kama huyo. وعن الأعمش قال كان كبار أصحاب عبد الله يصلون جمعة مع المختار. تزاميني ها وتويم وليوتانغولية. أنا سيما الأعمش جيغوغو كتكواتو عبد الله وليكوا وكسوالي سوالة جمعة نيوما يا مختار. من أنفعه مختار أليكوا نكيونغوزي زماهيزو نا أليكوا ناو جنالاكني ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب alikuwa ni muongo. Mtu huyu kana yazumu anna jibril alayhi salam yanzilu alayhi. Mtu huyu alikuwa anadai kuwa jibril anamshukiaga, anampa wahi. Alikuwa ni kiongozi na anawaambia watu kuwa mimi jibril ananishukiaga. Bali imam dhahabi akasema mtu huyu sharrun min alhajjaj, ni muovu zaidi kuliko hata hajjaj. Lakini walikuwa wanaswali nyuma yake swala ya Jumaa kwa sababu ni kiongozi, na wala hawakumuasi mtu na uovu wake. Watu wakaswali nyuma yake. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kad kana sahabatu ridwanullahi alayhim yusalluna khalfa man ya'rif aw man ya'rifuna fujurahu. Anasema Ibn Taymiyyah, maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam Allah waridhie, walikuwa wanaswali nyuma ya mtu ambaye wanatambua uovu wake. Wanamtambua fulani ni muovu, lakini kwa sababu ni kiongozi wanaswali nyuma yake. Kama swalla Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhu min as-sahabati khalf al-Walid ibn Abi Mu'ayt. Ibn Mas'ud na wengine katika maswahaba walikuwa wanaswali nyuma ya nani? Nyuma ya al-Walid ibn Abi Mu'ayt. Mtu huyu alikuwa ni mlevi. Mlevi kabisa. Wakad kana yashrabu al-khamra, alikuwa anakunywa pombe. Wasalla maratan subha arba'an, siku moja akawaswalisha maswahaba, akawaswalisha watu sala ya alfajiri, akawaswalisha rak'a 4. Aliwaswalisha amelewa. Baada ya kusalisha akageuka nyuma akamwambia azidukum, je ni wazidishe zingine rak'a? Maswahaba ibn Abbas ibn Mas'ud yuko nyuma yake, lakini akwambia watu wengine, mpigeni vita huyu mumtoe katika uongozi. Kwa sababu gani? Kuwatii viongozi ndio katika misingi ahli sunnati wal jamaa. Maswahaba wakasali nyuma ya mtu mlevi anawasalisha rak'a 4 alfajiri, na baada ya kuwasalisha anaogeukea anamwambia niwaongeze zingine. Ibn Mas'ud anamwambia tuongeze. Sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa sababu gani huyu akusema tokeni nje ya toa ya kiongozi? Leo watu wanakaa na fikra za kikhawarij. Leo kiongozi wa Saudia sijui ameleta sijui masinema. Kiongozi wa Saudia aliwaambia wanawake waende kuona mipira. Kiongozi wa Saudia kadha wa kadha. Mtu anamchafua kiongozi wa watu. Fikra za kishia na makhawarij ndio ambazo wanakuja nazo leo, ili watu wamuone kwa kiongozi wa Saudia ni mtu mbaya kweli. ikiwa yule kawambia kaleta sijui masali ya sinema kwenye nchi ya Saudia, alikuja ndani ya nyumba ya mtu akamwambia nenda kaone sinema. Kama yule ana maasi yake, ana maasi yake, lakini usiwalazimishi watu watoke nje ya toa ya kiongozi. Hatuna hamu ya kuona sisi Saudia damu zinamwagika kama jinsi Libya ilivyokuwa, kama vile Syria. Wanaozuoni wa kisalafi waliwahusia watu msubiri katika kiongozi wenu huyu, lakini watu wakafata fatwa za Kardawi, Kardawahu Allah, na wengine katika wanaozuoni waovu, ad-du'at ala abwab jahannam, wakasikia fatwa za wale, fanyeni maandamano mteke nje ya toa ya kiongozi. Watu Syria wakafanya maandamano, wakatoka nje ya toa ya kiongozi. Leo tizama Syria iko vipi? Ahlusuna wako vipi? Wananyanyaswa. Mpaka mimi niko katika nchi ya Misri, namuona mtoto wa kisuri ya mwanamke anakuja na niomba franga 100. Anakuomba wewe uzini naye ili umpe franga 100. Kwa sababu gani? Walitoka nje ya toa ya kiongozi wao, japokuwa alikuwa ni muovu, miaka mingi na watawala, lau wangesubiri wangeishi kwa raha na amani. Lakini kwa sababu wametoa mkono nje ya toa ya kiongozi, wakapigwa vita, leo wanakuwa hawana amani. Kuonyesha madhara ya watu kutoka nje ya toa ya kiongozi. Kiongozi hata awe ni muovu, haijusu kutoka nje ya toa yake. Masuhaba hawa wameswali nyuma ya kiongozi wao mlevi na wakaridhia, kwa sababu ni kiongozi. Akaendelea Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, wa kana Abdullah ibn Amr wa ghayruhu min as-sahaba yusalluna khalf Hajjaj ibn Yusuf. Na Abdullah ibn Amr na wengine katika maswahaba walikuwa wakiswali nyuma ya Hajjaj. Aliyakuwa Hajjaj alikuwa ni muovu, muuaji. Kila mtu anatambua kisa cha Hajjaj kwa uovu aliokuwa nao, lakini maswahaba wakaswali nyuma yake. Wa kana as-sahaba wat-tabi'un yusalluna khalf ibn Abi Ubayd. Na vile vile maswahaba na tabi'in wale ambao waliwafuata maswahaba walikuwa wakiswali nyuma ya ibn Abi Ubayd, ambaye alikuwa anadai kuwa Jibril anamshushia wahi. Wa kana muttahiman bil ilhad, bali huyu kiongozi alikuwa anatuhumiwa kuwa ni kafiri. Lakini vile vile maswahaba wakawa wanaswali nyuma yake kwa sababu ni kiongozi. Kuonyesha namna gani ni lazima watu wamtii kiongozi. Wada'iyan ila ad-dalal, na vile vile mtu huyu alikuwa mlinganizi katika uovu, anawalingania watu katika upotovu, lakini maswahaba hawakutoa mkono nje ya toa yake, bali wakaendelea wanamtii kwa sababu ni kiongozi. Wa an Iyad ibn Han au ibn Ghanmi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man arada an yansuha au an yansuha lidhi sultanin fala yubadihi alaniya. Mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yoyote mwenye kutaka kumnasihi kiongozi, mnamuona kiongozi ana mabaya, ana maasi, yoyote anayetaka kumnasihi kiongozi, basi amnasihi kiongozi kwa siri. Mfuate kiongozi kama una uwezo wa kumfuata, au tuma watu ambao wana uwezo wa kumfikiria huyo kiongozi wakamnasihi kwa siri. Sio kuja kwenye mimbar na kuanza kufoka kwenye mimbar, kisha baadaye gari ikija kukusomba hapa, wanakupeleka mnaanza Waislamu wasema hizi ni waoga. Wanampeleka shekhe wao, wako wanaona wewe umekaa unamzungumza kiongozi, unafanya ukhawariji wako kwenye mimbar, kisha unataka gari kikusomba si tukusemee. Nenda usemee huko mbele ya safari. Kio katika sunna ni watu kuwatii viongozi, hata kama viongozi watakuwa ni waovu. Kwa hiyo ukitaka kumnasihi kiongozi, jitahidi ukamnasihi kiongozi kwa siri, sio kwenye mimbar au kwenye mabarabara, kwenye vikao unakaa unamtukana kiongozi. Ani Zibraqan qal kuntu inda Abi Wail Shaqiq ibn Salam, anasema siku moja nilikuwa kwa Shaqiq ibn Salam, faj'altu asubbu al-Hajjaj, nikaanza kumtukana Hajjaj. Jamaa huyu anasema siku moja nilikuwa kwa Shaqiq ibn Salama, nikaanza kumtukana Hajjaj kwa sababu Hajjaj alikuwa ni muovu. Nilipoanza kumtukana, qal, akamwambia, la tasubbuhu, usimtukane Hajjaj, wama yudrika la'allahu qala, ni kipi kitakujulisha wewe kuwa siku moja Hajjaji alisema allahumma aghfirli faghfara la, kipi kitakujulisha? Huenda siku moja Hajjaji aliomba dua akasema Allah nisamee, Allah akamsamee. Kipi wewe kitakujulisha kama alisema hivyo? Hapo utamtukana wewe Hajjaji. Ni wangapi leo ambao wanamsema kiongozi wa Uislamu Burundi? Wallahi sizungumzi yako sababu eti mimi niko katika komibu au nataka utawala kwenye komibu, wala sina muda wa kukaa kwenye maidara. Nimesoma dini ili nije kuifunza dini. Nimesoma dini ili nije kuwalingania watu misikitini, si kwenye maidara. Wala sina hamu ya kwenda kwenye maidara ya komibu wala wapi na wapi. La. Ni wangapi leo wanakuwa wanatuma maujumbe, sijui kajandi kadha wa kadha wa kadha, wanamtukana kiongozi hata awe ni muovu. Haijuzu mtu kumtukana. Haijuzu. Hata kama atakuwa amechukua utawala kwa silaha, haijuzu watu kumtukana na kutoka nje ya toa yake. Ni atawazungumzie yako sababu sisi tunataka utawala kwenye kumibu. Wala hatuna hamu nao. Wala hatuna muda huo. Lakini hii ndio sunna. Unakaa hapo unamsema rais wa nchi vibaya, kesho unakuja na bana unapelekwa huko. Hata awe ni muovu rais, haijuzu mtu kutoka nje ya toa yake na kumzungumza vibaya ya kiongozi. Kwa hiyo ni lazima kwa kila Muislamu atambue ya kwamba kiongozi ana haki ya kuheshimiwa, hata kama atakuwa muovu kama walivyofanya viumbe wa bora baada ya mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni maswahaba walivumilia na wakaswali nyuma ya viongozi ambao ni walevi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرج عليهم بالسيف. أنا سيما أبو موسى الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله، wanaona ya kwamba kumwombea dua kiongozi awe mwema na vile vile mtu asitoke nje ya toa ya kiongozi kwa upanga. Kwa wema waliotangulia walikuwa wanaona kuwa kiongozi anapokuwa muovu ni watu wajitahidi kumwombea dua kiongozi Allah aweze kumuongoza. Unapoona kiongozi amekwenda kinyume, muombe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuongoze, na wala usitoki nje ya toa ya kiongozi na mapanga na kumpiga vita kiongozi, si katika sunna. Waqal Fudail ibn Iyad rahimahullah: law kana li da'wa ma ja'altuha illa fi sultan. Anasema Iyad au Fudail ibn Iyad: law mimi ningekuwa na dua ambayo dua hiyo nikiomba inajibiwa moja kwa moja, dua hiyo singeijalia isipokuwa kwa kiongozi. Ningekuwa namwambia kiongozi Allah muongoze na mfanye kuwa mwema. Hii ndo sunna. Kiongozi anapokuwa muovu, mnaona uovu wake unazidi, anawaamrisha nyinyi kuyafanya maasi, msimtii katika maasi. Msimtii katika maasi ambayo anawaamrisha nyinyi. Eh? Kama wale ambao wameamrishwa kwenda kuandikisha kwenye maprovince, hadi maasi, msimtii katika maasi kama haya ya kwenda kuandikisha kwenye maprovince. Lakini japokuwa na hilo, la yajuzu khitaluhu, haijuzu kumpiga vita, bali tumuombee dua Allah muongoze na mfanye kuwa mwema. Katika maasi msimtii, na vile vile msimpige vita, bali waombeeni dua Allah aongoze viongozi wawe wema. Sio kutoka nje na mapanga na kujifanya wewe shujaa, pika piki japo kikuzoa na kuwa mpole. Baada Allah suila Sheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله سيكم وجه شيخ صالح الفوزان الوليزوى: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور بسب والطعن فيهم؟ نيبي رأيينو كوا فيجانا أمباو وناكاكت كفكاو فياو ناكوا تكانا ناكوا زنغمزا فيونغوزي فيباكوا تكانا ناكوا تيادو ساري. Nipi rai yenu kwa vijana kama hawa wenye tabia kama hizi za kukaa na kuwatukana viongozi na kuwazungumza vibaya? Alafu mimi nashangaa sana. Vijana wa leo wana nini na nchi ya Saudia? Kila kijana usazi wake kumtuma ni kwenye nchi ya Saudia. Kiongozi wa Saudia muovu, kiongozi wa Saudia kadha wa kadha wa kadha, ya nchi yako yamekushinda kuyatazama, unatizama ya nchi za wengine? Na kuweka fikra mbaya kwa watu ili waichukie nchi ya Saudia. Na hizi ni fikra ambazo zinapachikwa na Mashia. Ili waichukie nchi ya Saudia, watu waione kuwa Irani ndio inatetea Uislamu. Lini Irani katetea Uislamu? Lau mngelitambua kuwa Mashia ndio maadui wa kwanza wa huyu Uislamu. Kama Uislamu leo unapata shida ulimwenguni ni kwa sababu ya hawa Mashia. Ndio maana unaona leo Syria hakuna Wayahudi ameshasimama na kwenda kuwatetea watu ambao wanakufa kule kwa sababu kiongozi wa Syria ni Mshia. Mbona Iraq hakuikawiza? Na kumwangamiza rais wa Iraq. Mbona leo Syria watu wanakufa, Wayahudi wasimame na kwenda kuwasaidia? Kwa sababu Mashia asili yao ni Wayahudi. Ndio maana Wayahudi hawezi wakasimama na kwenda kuipiga vita Syria. Kisha mtu anasimama unaitukana nchi ya Saudia vibaya na viongozi wao. Sijui kiongozi wa Saudia alimleta Neli Saudia apige show. Kama amemleta alikuwa kafiri? Kumleta mwimba muziki kwenye nchi ni ukafiri? Ni maasi. Msimtii katika maasi yale. Msiendi huko kwenye maasi, lakini haijuzu kutoka nje ya toa yake. Kwa sababu kutoka nje ya toa ya kiongozi kuna uharibifu wa dunia. Watu watauana, nchi itakuwa ina amani. Kama leo Burundi tumefungiwa misaada kwa sababu yetu sisi kutoka na maandamano. Maandamano yamesaidia nini? Kama sio kufungiwa misaada, misaada imefungwa kwenye nchi yetu, vitu vinapanda bei, mnaanza kulia. Mnalia nini? Kuna alia kutoa ndani kwako na kukwambia nenda barabarani kufanya maandamano. Ulijipeleka mwenyewe. Ulimwengu unaona kwa Burundi wa raia wanaonewa. Mpaka wanafanya maandamano. Kwa hiyo tukate misaada. Misaada imekatwa, leo serikali na kuwa inapandisha vitu bei, watu wanalia. Ndio ule uharibifu ambao umetajwa na wanazuoni wa Sunna. Kutoka nje ya toa ya kiongozi kunaleta uharibifu. Na uharibifu ndio huyu ambao tunauona leo, tunakuwa tunalia na njaa. Lakini lau tungelisubiri, uenda Allah angeleta mazuri kinyume na haya. Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, alipoulizwa kuhusu fikra za vijana ambao kazi yao ni kuikaa kwenye magenge na vikao na kuwazungumza viongozi vibaya na kuwatukana, akasema Sheikh Fawzan hafidhahullah, hadha al-kalamu ma'rufun annahu batil. Maneno hayo yatambulika kuwa ni batil. Kukaa na kuwazungumza viongozi na kuwatukana, mambo haya ni mambo ya batil. Wa ulai imma innahum yaqsuduna sharra. Na hao vijana ambao wanaika kazi yao kuzungumza viongozi vibaya, imma wanakusudia shari. Wa imma ta'atharu bighairihim min ashabi da'awati almudallila. Na imma wameathirika na fikra za wale walinganizi wanaopotosha watu. Mfano akina Karadhawi. Zeli zima limekaa pale Kuwait, kazi yake tu Qatar, kazi yake tu kuambia watu tokeni fanyeni maandamano. Siku moja akadanganywa kwa mtoto wake amekwenda jihadi, akafa, akaanza kulia. Nani aliwaambia mpeleke mtoto wangu? Yeye wengine anawaambia nendeni mkafanye jihadi, lakini mtoto wake hataki yeye kwenda jihadi. Wakina Auda, wakina Salman, hadahumullah. Viongozi wamekaa kwa raha, wanakuambia watu nyinyi fanyeni maandamano. Fanyeni kadha wa kadha. Hakuna maandamano ya amani. Bado unapotoka nje ya toa ya kiongozi na kwenda barabarani kufanya maandamano, ukafa huko, unakuwa umekufa kifo cha kijinga. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima watu hao wanakusudia shari kwa kutukana viongozi, wa imma wamefuata fikra za walinganizi waovu wenye kupotosha watu. Kisha akaendelea Sheikh Fawzan anasema wa hadhi laysat tariqatu salaf ahli sunnah wal jamaa. Na hii sio njia ya wema waliotangulia ambao ni ahli sunnah wal jamaa, kuwatukana viongozi sio njia yao, bali njia ya wema waliotangulia ni watu kuwatii viongozi hata kama viongozi watakuwa ni waovu. Kama tulivyoona maswahaba waliswali nyuma ya viongozi walevi. Na hakuna hata siku moja sahaba amesema mpigeni vita mtu huyu au kiongozi huyu ili tumweke kiongozi mwingine. Kwa sababu gani? Ya kuchunga maslahi ya umma. Watu wasitoke nje atoa kiongozi akakuta wale wana watu ambao wanamsupport wakaanza kuuana wao kwa wao wakamwaga damu. Baada Allah. Anasema al-Imam Barbahari rahimahullah, "Idha ra'aita ar-rajula yad'u ila as-sultan" fa'lam annahu sahibu hawa au sahibu hawa. Utapomwona mtu ambaye anamwombea kiongozi dua iliyokuwa mbaya, utapomwona mtu amekaa akamwombea kiongozi hata kiongozi yule atakuwa ni kafiri akamwombea dua iliyokuwa mbaya, basi tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa bid'ah. Kiona li jamali mikaa pale kazi yake kuinua mikono na kumwombea kiongozi dua iliyokuwa mbaya, tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa bid'a. Kisha akasema al-Balbahari rahimahullah, wa idha sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lamu annahu sahibu sunnah. Na utapomuona mtu anakaa anamwombea dua iliyokuwa nzuri kiongozi, anamwombea kiongozi Allah muongoze amtoe katika maaswi, basi tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa sunna. Katika sunna ni watu kuwaambia viongozi dua iliyokuwa nzuri Allah waongoze, na wala si kuwatukana na kuwaambia dua zilizokuwa mbaya, kwa sababu viongozi wakiwa waovu na wabaya na sisi tutakuwa wabaya vile vile. Na viongozi tukiwaambia dua Allah akawaongoza wakawa wema, bila shaka na sisi tutaishi kwa amani, kwa sababu ule wema ambao tamwambia yeye atamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka kufanyia wewe raia jambo libaya atabadilika na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuwaombee viongozi wetu mambo yaliokuwa mazuri, tuwaombee Allah azidi kuongoza viongozi wetu. Kwa kumalizia hutuba yangu, nitaleta wasia wa al-Imam al-Auza'i rahimahullah, fasbir nafsaka ala sunnah. Anasema al-Auza'i, isubirishe nafsi yako katika sunna. Asiji mtu akakutoa nje ya sunna. La, isubirishe nafsi yako katika sunna. Waqif haythu waqafa al-qawm, na usimame pale ambapo wamesimama watu, pale ambapo wamesimama maswahaba, simama pale pale. Tizama misimamo ya maswahaba kwa viongozi. Je, walikuwa na tabia kutoka nje ya toa ya kiongozi? Walikuwa wana tabia kama hizi? Bali walisali nyuma viongozi waovu. Kwa hiyo simama pale ambapo umesimama maswahaba, wala usiende nje ya maswahaba. Waqul fima qalu, na useme kama yale waliosema maswahaba, yale yale, wala usiongeze. Kama tulivyoona Ibn Umar alipoambiwa kwa Yazid alipewa utawala, alisema aje? Ikiwa Yazid ni waheri kwetu basi tumeridhia, na ikiwa Yazid ni washari kwetu basi tutasubiri. Na Yazid alikuwa ni muovu, lakini swahaba akazungumza maneno kama haya. Kwa sema yale ambayo waliyosema maswahaba. Ikiwa tutapata kiongozi muovu, tuseme ikiwa ni washari kwetu basi tutasubiri, kwa sababu ndivyo walivyosema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakufa amma kafu anhu, na vile vile anasema al-Auza'i, na mnyamanzie yale ambayo maswahaba wamenyamanzia. Jambo ambalo maswahaba walinyamanzia na wanyamanza vile vile. Wasluk sabila salafika salih, na ufate njia ya wema wako waliokutangulia. Fata njia ya wema waliokutangulia ambao ni maswahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Fata njia ya wale ambao salafi, na ambao ndio salafi wa umma huu. Na ni lazima sisi tufuate njia ya salafi, kwa sababu wale ndio ambao walipokea dini kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واسال الله سبحانه وتعالى يثبتنا على سنته حتى نلقاه وهو راض عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.